Més de 40 anys amb tu. Bueno, baixamos un pouquiño a sintonía e vamos a entrar en fariña. Señoras e señores, moi boas tardes desde Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. O último programa desta tempada. Esperemos, amigas e amigos, que estas vacacións sexan pois de delicia. Pero vamos saludar, como non, como é normal o equipo, e despois pasaremos cos enderezos, por se mentres tanto nos queren mandar algún recadiño, ou durante as vacacións tamén o poden facer. Claro que sí, sí, sí, sí. Ali na peceira temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e aí como é carón, como cada xove, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. Como di Armando, pois o último programa desta tempada 2022-23, pero que con ánimo de desecharlle unhas felices vacacións para todos. Exactamente. E tamén dicirlles que nosotros poñemos a voz, o corazón e a alma para que vostedes estean informados de toda aquela nosa cultura a la nosa terra. Así que temos uns enderezos por aquí, que é Radio San Boi no 89 89.4 de FM, e temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E como xa temos aí que un pouquiño de música preparada por aí, que xa Fernando nos ten preparado, pois Fernando, dalle o play cando queiras. Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados, para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado. A poeta analfabeta, poeta dos deserdados. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles que loitan por salir. Bueno, Xulio, sí. Xa temos a primeira comunicación a través da a través do teléfono que nos ven precisamente dun galego, pero neste asintres atópase polas terras de Xaén, desplazadiño. Vale, vale, pero bueno, o importante é saudalo e comentar con el algunhas cousas, veña. Pois moi boas tardes, Euloxo. Euloxo Fernández, que é o recente gañador do último premio literario de relato curto. Sí, de relatos curtos. Da Irmandade Galega de Rubí, non? Sí. Vale, pois saudámolo, non? Moi boas tardes, Euloxo. Sí? Sí? Hola. Boas tardes, escoitadesme ben, sí, non? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, vale. Perfecto. Pois pues aquí ponemos o móvil para que se oiga perfectamente. Moi ben. Veña. Que moitas grazas por atendernos, por, felicitacións por ese premio acadado, non? Bueno, si somos así educados, gracias a vos por chamarme, por facerme unha entrevista, por darme o premio. Bueno, o premio deu-volo precisamente o xurado dese de certame literario interesantísimo que xa leva varios anos e que, bueno, pois que ese, digo eu que era asuntos filosóficos, me parece que era, ou sí. ¿Verdad? Cuestións filosóficas. Cuestións. Sí. Bueno, pouco se diferencia dos asuntos, non? Sí, pouco. Bueno, que, bueno, ti xa levas bastante trayectoria en premios, posto que mirei aí nas redes sociais e conseguín ver que tamén te dedicas a dramaturxia, un grande aficionado precisamente dos traballos lingüísticos e literarios galegos. Sí, sí, señor. Eu son un deses señores que pensa que hai que facer literatura galega e darlle unha vida ao galego cada vez máis potente. En vez de mirar tanto para atrás, vamos mirar para diante. Logo, hai que mirar para diante, que é o que temos que facer os galegos. Sí. Exactamente. Entón, estábamos falando de iso con a xente, estábamos todos de acordo no mesmo, non? Que hai unha cultura galega que mira demasiado para que ten un percorrido moi grande, e agora había que xerar outra que mirase hacia adelante, que mirase o que se está facendo ahora, que, sabes, o sea, darle un pouco máis de relevancia a eso, non? Non darte relevancia cando eso xa se xa pasado, non? No. Ai, mira, fixos esto en tal ano, non? Sino no. Darte relevancia o día de hoxe. Sería moi importante. Sí, pois sí. Pues parabéns tamén por ese traballo que estás a facer. Aparte, ademais desa túa escrita en galego que foi premiada. A verdade é que hai ataques precisamente ao noso idioma, non somente por parte de persoas aïlladas, algúns fodechinchos que dicen por aí, e outros que dicen que o español, non sei se idioma existe, que o español... Creo que en España non existe español. En español chamase castelán. Bueno, fora de España chamase español, pero aquí en España chamase castelán. Sí, o castelán. Bueno, pues ay, madre mía, castelán. Parece ser que hai unha asociación que di que hai que darse conta, además fan publicidade nun grande letreiro que Orense chamase Orense, non Ourense. Sí. E Coruña ten que ser a leca, sin o artigo. Exactamente, sí. E senón, bueno. La Coruña. Parece ser que teñen documentación. No, pero podíamos... A ver, estamos nun momento, como se dice, moi revolto. Sí. Moi revolto. Entón, hai unha cuestión que as redes, por un lado, son unha cousa moi interesante, porque axudan a divulgar cousas interesantes, pero por outro lado son un peligro porque non vou decir o taco, fan moita caspa. Moita caspa. Sí, mira, non me sale ahora a palabra galega da caspa. ¿No? Ten unha palabra concreta, pero non me sale. Vale. Bueno, é igual, aí o deixamos, un pouco castelanizado. Bueno, pois pues eses ataques que existen no idioma, pues, van en contra, pero eu coido que moitísima xente, entre eles, pois pues, eso, que ti mesmo e moitos máis, pues, bueno, fan o posible para que o noso idioma teña ese valor e ese respeto que precisan todos os idiomas, ademais, ¿no? Todos, porque ademais, o coñecemento dun idioma é un disfrute. O sea, non é unha imposición, porque aí xogamos moitas veces mal, non? No, é que eu cando vou a Cataluña é que me falan en catalán. Non, perdón, en canto se dan conta de que non falas catalán, falan en castelán, non hai moito problema en eso. Eu teño estado aí e pasoume exactamente eso sempre. Sí, sí. Non hai ese atranco, non, é que é por imposición. É que cando vas a Galicia, non, vai en plan coñecer un idioma diferente, disfrutalo, disfrutar dunha cultura diferente. Si vivimos nun territorio da globalización, quizás o máis interesante é facer particularidades, é dicir, que cando eu vou a ese sitio que se chama Cataluña, pois que vexa cousas diferentes, cultura diferente, emocións diferentes, e cando os outros veñen a Galicia, Galiza, millor dito, que fagan o mismo, que disfruten de unha forma de pensar, de ver, de sentir diferente, de cultura diferente. Creo que é o máis interesante. Encherse de cultura, claro que sí. Coñecer outro idioma, coñecer outra cultura, e encherse precisamente. Sí, e además, tedes que saber que hai moita interacción. Bueno, xa saberedes, pero sí. Como son entrevistado, así poñome en plan, que son listo, ¿vale? Vale. Aí tedes unha catedral estupenda que se chama Sagrada Familia. Sí, que sí. Sí, que sí. Bueno, pois pues a Sagrada Familia, eu son dun pobo de Lugo que se chama Rábade, a Sagrada Familia está casi se pode decir que parte de la feita en Rábade. Sí, as en Galicia, pedras, sí. Sí, está feita en Galicia, Sagrada Familia, facíanse ali as petas, despois levábanse en tren hasta Cataluña e li montabas. Claro. Con granito de Parga. Sí, señor. Sí, sí, Parga. Da canteira de Parga, sí. Da canteira de Parga, sí, entonces, claro, dices, mira, pois a Sagrada Familia, un monumento tan catalán, pois ten parte galega. Ten connotacións galegas moi potentes. Sí, moitísimos canteiros que traballan precisamente na Sagrada Familia son galegos. Son galegos, claro, sí, efectivamente. Sí. Donde non haberá un galego? Eso dicía miña avoa. Creo que hai en todas partes. Sí, miña avoa dicía, cando Peter no chao, en unha parte... O que foi a lúa xa está para xubilar, Sí. Ese está para xubilar, xa, sí, hai que levar outro. Sí. Dicía a miña avoa, dicía, cando Peter no chao e non aparece un galego, mala terra aquela. Sí. Mala, sí, exactamente. Bueno, contanos, un chisquiño así por o alto, o ese de cuestións filosóficas, como foi creado? Pois mira, cuestións filosóficas... A ver, como te explico eu? A mí gustame unha palabra de Jorge Luis Borges que di: a palabra exacta que o conto necesita. A palabra exacta que o conto necesita. Entonces, eu tendo a unha escritura moi sinxela, pero esa sinxeleza lévame tempo a elaborala. Non é, parece como, non que dices, ostras, excesos literarios. Non, eu todo o contrario. Simplificar, reducir e facer que eso funcione, non? Entón, ás veces, cando estou escribindo, parto dunha idea moi básica que posiblemente non sei onde vai acabar, cando en outras ocasións é ao revés. O sea, o que coñezo ao final, e despois ven todo o demais. Claro. Moi ben, moi ben. E despois ven o análise. Claro. O análise do que escribín. Entón, fíjate que ese conto, Cuestións filosóficas, fala de como determinadas frases, determinadas palabras influyen en nós, claro, e nos levan a descompoñernos, sería a palabra exacta, a descompoñernos, pois, por exemplo, negativamente, non? Ahora dice moito, non lle digas a un pequeno é tonto, porque a mí ao final sale tonto, non? Pues, sí. No. Pois fala de eso, fala de como o que nos van dicindo polos medios, por todo eso, é unha metáfora, evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero todo o que che van dicindo polos medios e todo eso, ao final, psicológicamente, afectache, claro, e transformas en realidad. Claro, claro. Esa línea do conto. Que pasa que despois ten un matiz de fábula, porque, sí, claro, nas fábulas xa sabedes que os animais son os que dicen a verdad. Sí. Os humanos son os que andan un pouco perdidos, e os animais son os que dicen a verdad. Entonces ten un toque de fábula porque hai a presencia dun gato que dice, oye, que esto non, esto sí, non é así, vale, sí, pero sí, o gato non ten tanta forza. Non, moi ben, moi ben. De verdad que, bueno, pues disfrutar coa lectura e ademais coa escrita é unha cousa que os dicio moitas veces aquí meu amigo Armando, dice, leer e encherse de cultura. é vivir. E é vivir dúas veces. Vivir dúas veces, tres ou catro, porque sí, sí. Eu penso que unha das cousas máis interesantes que fai a cultura é que amplifica, claro. Amplifica a vida. Claro. Canta máis cultura tes, canto máis coñecemento tes, a vida fíxose máis grande. E xa sabemos que a vida é moi cortiña, claro. Acabase rápido. Sí. Entón, mira, canto máis podes disfrutar de todo eso, máis engrandece a vida, máis sí, potente sí. Se claro fai. Que sí, claro. Miro, o outro día falando... Como eu tiño tempo de abondo. Sí, sí, está. Porque paraxe de traballar xa. Sí, sí, está nun club especial, no que xa non ten que ir a fichar. No, sí, non ten que ir a fichar, sí, sí. El sí. Tampouco. Sí, aí vamos, sí. E entón, pois, había un señor, estaban falando así, e había entre eles, eran dous que eran castelans, sí. Claro, falaban entre galego e castelán. Sí. E digo, bueno, a ver, apañai por unha cousa. Ou ben galego ou ben castelán, pero non me fagai la atrapallada. Sí. Atrapallada, mistura, sí. Entón, pois, dice, mon, é que claro, este outro. Teña, mire, levo aquí na man, levo un libro, eu tiño outro na casa. Poñas a ler nesto. Xa verá como vive unha historia fermosa. Claro, claro. Sí. E entón, claro. Tiño no libro, e aos poucos días, vime, ten razón. Sí, sí, é lógico, a verdade é que ampliar coñecemento é precisamente hombre. Gracias a eso. Ademais percorres moitísimos sitios, non? Si un de paisanaxe extraordinario, si é un de biografía tamén extraordinario, tamén. Cualquier tipo sí. de lectura amplía sí. o noso sí, coñecemento. Sí, sempre engrandece, sí, sí, sempre. Bueno, quería che preguntar unha cousa, Eloxo. Es outro día a micro pechado dicirme que cando recibiches o... Ah, vale. Que tiñas unha anécdota que me gustaría que compartir con todos os nosos ointes. Bueno, a anécdota é que... Bueno, vamos a ver. O mismo día do premio que sí. estaba finalista nun certamen de libros que se fai en Madrid que se chama Vallecas Calle de Libro. Uh-huh. Vale? Entón, eu... Bueno, chamaron, me dixeron, mira, que estás finalista, tens que vir aquí a xantar con nós, porque isto país así, nos facemos unha comida, e despois pola tarde fais a entrega de premios, tal, a comida é un cocido especial, que nos regala aquí un experto en cocido, tal, pues. E digo, vale, pois vou, ¿no? Uh-huh. Entón, empezo a mañá, eu vivo en Madrid, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. En Madrid é unha ciudad moi complicada para o tráfico, Barcelona igualmente, pois Madrid é unha ciudad complicadísima. Sí. Entón, normalmente sempre teño un problema cando chego ao traballo que non teño onde aparcar. Ajá. Claro. Entón, teño que aguantarme ali unhos segundos hasta que alguén se vai, entón xa collo o sitio, etcétera, etcétera. ¿No? Qué curioso que ese día chego e teño non un sitio, dous para aparcar. Carai, que suerte. E digo, ui, aquí pasa algo. Esto é moi raro. Nada, adí como a dar clases, subo a dar a clase e tal. Claro, non coñecía o sitio do cocido. Pregunto, oi, este sitio ali en Vallecas e tal. Dice, bueno, vas ter que dar unha pouca de volta para chegar a él e tal, pero está cala sitio e tal. Digo, vale. Dice, además o cocido está moi ben e tal, non vas flipar. Tal. Digo, vale. Digo, e para aparcar, dice, voy a aparcar ali, bueno. Igual tes que andar un bon rato. E digo, vale. Bueno faren pues, ganas para comer. Uh-huh. Espera, acabo a clase, vou para o sitio do cocido, e non só dou con él a primeira, sino que teño aparcamento xusto diante do sitio. Carai. E digo, aquí pasa algo. Digo, aquí os hados estánme falando, igual me cae un premio, non sei, pode ser. Uh-huh. O premio era... máis ben honorífico que outra cousa, pero bueno, tiña a súa gracia, ¿no? Uh-huh. E bueno, xa nos xuntamos ali, que fan unha xuntanza así de, uh-huh. de falar, de coñecerse entre os que son candidatos ao premio, etcétera. Unha cousa moi agradable, vale? Baja. Moi ben organizadiña. E despois xa baixamos ao bulevar, e claro, tiña que volver a ir a traballar. Sí. Entón xa digo, bueno, pois, podo ser o primeiro en subir a... porque tiñas que ler o conto en público, non? Sí, podo sí. ser o primeiro en subir ao escenario a ler, porque é que me teño que ir, que senón non vou chegar a uh-huh. outro lado e tal. E dicenme, sí. Cando dicen que sí, digo, ui, xa vais que non gane. Porque ser o primeiro sí. significa que, bueno, que non, que senón perdes o espectáculo, non? Sabes sí, que sí, un pouco sí, espectáculo sí, co tema dos premiados. Efectivamente, pois non ganei. Vale. E digo, ui, que raro, que raro que o destino estaba me dicindo que hoxe era un día bo, que iban a pasar cousas agradables na miña vida, e bueno, a ver, non estuvo mal, pero ai, nun momento final quedouse un pouco corto. Bueno, oi, que curioso, que a 7 da tarde entra unha mensaxe dun sitio que se chama Rubí en Barcelona e póñeme que son premiado. Carai, pois era día bo, lo siento. Ao final digo, ostras, ao final si sí redondeo de ese día, o sea, claro, estado, sí, señor. Razón, era un bo día. Claro que sí. Claro. Bueno, pero é unha anécdota. Fíjate, sí. Si analizas desde certa perspectiva, casi un conto. Bueno, sí. É casi un conto, non? Porque no momento previo ao final entra o obstáculo, non? Pois sí. Non foi como parecía que iba a ser. Pero despois, tumpa. Pois sí que foi así. Un guión para quizás o mellor unha obra ou para outro conto. Ou unha curtametraxe. Vai ti a saber, ahora mismo estou preparando, xa está no prelo, un primeiro libro de microteatro breve. Perfecto. Sí, fai, xa teño... A ver, teño para facer o primeiro e o segundo. Carai. A xente que nos dedicamos a escribir temos un problema cos dedos, que se non temos un bolígrafo na mão, a cousa non vai ben, ou o móvil ou algo, entón sempre estamos anotando cousas. Sí, claro. Entón, bueno, vamos a ver como sae a experiencia de publicar teatro, non? Que non é das cousas máis demandadas literariamente. Igual que a poesía, pero... sí, unha cousa parecida. Bueno, sí. A poesía mellorou moito, A poesía... Últimamente, sí, hombre, claro. Sí, decía un editor, non fai moito, que estaba sorprendido porque levaba toda a vida publicando poesía, e de repente, dun tempo a esta parte, hasta ganaba cartos. Bueno, pois mellor. Sorprendido por eso, todavía, ou quedei a pre, ou perdín, e ahora hasta estou ganando cartos. Era chocante, chocante. Bueno, outra cousa que queríamos destacar de ti, precisamente, o teu traballo como dramaturgo e director de cine, non? Sí, bueno, de director de cine é todo un proceso, Solo bueno. Fixen un corto hasta o momento. Bueno, un corto pero, que xa tuvo esa certa repercusión. Que, por certo, habería que presentalo tamén a Cannes. Non o Cannes francés, pero sí o Cannes galego. Sí, o Festival de Cannes de... Galego, claro. Galego, sí, non contactei con eles. Estuvo ano pasado no... Nunca teño máis cerca da casa que o Festival de Cine de Roca. De Guitiriz, sí. De Guitiriz, sí. Ah, pero de cá non contactei con eles, fíjate. Pues hay que non me acordaba, teño que acordarme. Apuntalo na xenda para aproximar edicións. A verdade é que, ademais, está tendo últimamente moitísima repercusión. Todos os que son nomeados, ou polo menos que pasen por Cannes, despois teñen a nivel nacional e internacional, pois grande repercusión. Teñen un poquinho máis de repercusión, está ben? Sí. Bueno. A ver, eu co previo que fixen chegamos hasta Estados Unidos e Canadá. Pois xa ves. A dous festivais, pero bueno, nada máis que eso. O sea, foi chegar ali, pasou salí e pouco máis. Pero, si solamente... Xa é unha algo. Claro, sí, verdade que sí. Bueno, pois nada, que a verdade que a súa carreira neste traballo, aparte de profesión, pois resulta que está tendo un mínimo de eco. Está tamén tendo, en fin. Claro. Sí, estou asomando para ir ao fuciño. A ver se non lle pasa como nada. Como dixo, estou asomando o fuciño. Sí. Bueno, pois de verdade que para nós foi un prazer e unha honra terte aquí nos nosos micros, que é calcurtiña esta pequena entrevista e a primeira tamén con vostede. Agradecémoslle moitísimo os minutos que nos dedicou. Estarme tratando de vostede, eu son todavía moi novo, Claro. Como a ti. Pero bueno, pero é a costume. A costume así de ser correcto e tal, non? Vale. Bueno, que saiba que xa temos o seu contacto, polo tanto, en vindeiras ocasións, a partir de setembro, pois voltaremos outra vez a poñernos en contacto con vostede para que nos diga que novidades ten e que cousas publicadas pois saíben xa no prelo. Pero sai unha cousa. Dime, Armando. O falar connosco, xa tes un premio. Ah, bueno, dice porque nos levamos un Excel, unha páxina na que resulta que somos talismán con todas as persoas que falamos, posto que despois teñen algún premio que outro. Ah, vale. Polo tanto, que saiba que está na lista tamén. Muy ben, moitas grazas. Un loxo. Un placer falar con vos, Unha honra para nosotros, de verdade. Para nosotros igual, Que teña unhas... extraordinarias vacacións. Ferias de verán. Ferias de verán. Bueno, vamos a ver o que podemos facer, Unha aperta grande. Sí, o verán, hai que aproveitalo para pa as cousas personais, que no inverno hai que hincar o callo e non se pode tanto. Agradecémosle moitísimo os minutos que nos dedicou, hasta outro momento, que saiba que voltaremos outra vez a Info. Pois moitas grazas a vos, e cando que irade repetimos e falamos, vale. Que irade. De máis cousas, de máis novidades e de máis publicacións, que seguro que terá. Sí, sí, exactamente. Vale. Veña. Unha aperta. Moitas grazas. Hasta logo. Unha aperta. Radio Sambor.